سان دیا چوبائی مچالا فائدہ ورکی او چوبائی مچالا تجلیب ورکی بیماری کو بے مالے کو بے اولادے کو دگر خزے مرشوا مور اپلار آغے مرشوالا نور تجلیب ورکی رسیر اچھے اللہ رواری ناغوالا خوشاری ورکی راحت ورکی مال دولت اولاد ورکی خوشحالی ورکی دا بغیر دا اللہ نا دا بل چاپلا تو کدا نشتا رے بل سوک مالک بنفع و نقصان نشتا رے بل سوک دوار او نافع نشتا رے چی یاد اغا نفع ورکون کے جور شی یاد اغا چالا ضرور ورکلے شی اسباب ان اللہ نے جدا شی رے دا اسباب ان اللہ نے ما تحت الاسباب اغا فائدہ و نقصان ورکول شی حاجت کی جو پیسے بغیر کی دوائی بغیر کی بوٹ بڑا سرو کی لاس بڑا سرو کی ہوا جدا سے اسباب دلان کی تو اسباب مشکل ہے دے وہی دے مالک دن سے ہو تو نقصان دے دے اولاد کی موار دے دے دمان دولت کی موار دے دے دا تکلیف لری کئی ہو دے دا تکلیف لری کئی سورہ نام گورا سورہ نام آیت برا آیت واللسم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او کچر اولا سی اللہ تاتا بے ذرین سما منی منی تکلیفو ما فلا کاشف لہو فسنشتے سن لرکون کے لی تکلیف اللہو مگر دلیو اللہ رہا فلا کاشف تی دالا لالنا فل جنس دے مطلب دا پھر سو نلگو نڈیر تم ادھر کو ان کے لیے تبھی رہے نہ دیگا جنس داد پار نہ دید جنس راضی اللہ ہوئی اور ادھر اڑا سے اللہ کا تا بے غرین دا تنوین دپار تنخیر دے یا دا سے آیا تنوین دپار دا تخیر دے مطلب کچھ معمولی نہ معمولی تجلی بھی سر کا قدر دراز دیا مددی تکلیف سوک لرکون کے نشتا اللہ مگر دغیو اللہ دے وئی ام سستا بے خیر او بکر ورسی اللہ تا تس خیر تس فائدہ مفہوالا کل شین قدیر فلدہ اللہ دے پاری و شیوان قدرت والا دو گورا سورہ یونس گورا سورہ یونس سورت لسم آیت برا آیت یو کم پنجوس اللہ عمل کو لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ ہوا یا اذا اللہ پیغمبر لسم سورت یو لسم سپارا واک اختیار لرم لنفسی دا پارا دا خپل ران زوران دا ضرر ورکولو ولا نفعان آمد فائدی ورکولو زان لمالک دا نبیو دا نقصان نیما چال اللہ وی پل پیغمبر دا وی اعلانو قید اللہ پیغمبر چیز پر مالک زان دا دا ضرر و دا فائدی نیما الا ما شاء اللہ مگر آغا نفع ضرر اللہ والی نمال را سیا سورہ یونس سورہ یونس بورا اندہ سورہ یونس دیا آیت بورا یوسل وم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کہ جائے اللہ تعالیٰ بضر ثم عملهم بتجليهما فلا كاشف له فاسمشت إنسهم للكون جاري تجليم إلا هو مگر دعيو الله ليا دادا سي دادا دا چتر رارسی اغزمان تجلیب لرے کولیشی دیو جنہ ددل تیر اشعار کی ددل تیر اشعار کی دکیر سے برحمان اغلی کلی وی یا رسول اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا اے اللہ پیغمبر زمین دی حال نظر کا اے اللہ پیغمبر زمانا خبر واورا یا رسول اللہ انظر حالنا اے اللہ پیغمبر زمین دی حال نظر کا مدد ساتھی جدا کہ اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے زمانا حال نیا اے اللہ پیغمبر اسما قالنا زمین دا خبر واورا اننی فی بحر غم مغرقین ساحلنا اسقالنا زبا غمد روپ دریاب غمین دوبے ما اننی فی بحر غمین مغرقین زبا غمد دریاب غمد دوبے ما او امداد ہوگی ادا تجیبون میں آسان کیا نو کما سیدہ جدا یو مومن دا اللہ دا ذات بارکی را اغد دا اللہ دا پیغمبر بارکی را کیا را زمین دا حال ہینی آغا زمین دا خبری آوری آغا زمین دا تکلیفونا پا خوشالو باندی بدلولی شی دا پیر دے او کدا خو گن دے دا پیر دے کدا خو گن دے او خو دا شرکتی دے را او چیستا پیر دے نجوئی چی سنگ پیری ندا چی موری دی ندو دم دا چی دا دا چی زما پیر اگا تجیب لگی تولیش اللہ وی وی ام سسک اللہ بی برین او کی ضرورہ سی اللہ تاتا ما مجھون بی تجنیفم فلا کاشف لہو اللہ بس نشتے سوک لرکہ ان کے بی تجنیف اللہ مگر دغه یو الله دی ادې وایي د هغې چې ذکر کوو نو هغه ذکر څه شی دی بس هو آواز راځي روح آواز راځي د ګیدړ پیخې دي یو شاعر تیر شوی دی چې پوښو کې غني خان نو هغه وایي وایي دا چې روح لکه ګیدړ کوي نو دا ذاکر نه دی تا ته ځان ښایي دا ذکر کوونکی نه دی هسې تا له ځان ښیي او هم لا ذکر دے دا خود ذکر نہ دے او نجر دا ہوا پا اسماؤ دا اللہ کی راغلے دا ضمیر دے ضمیر دا اللہ نمن دے فلا کاشی ولہو پس نشتے سو لرکا ان کے دے تگلو اللہو مگر دا رہو اللہ دے و این یرد کا بے خیرین او کچھنو رس ارادو کی اللہ تا تبی خیرین دو سفائدی فلا راد دل فضلی فرمیشتے سو واپس کون کے مہربان ہی دے دی اللہ لا اے دالا لینا سل جنس راجم کا فلا کاشف لہو اللہو او فلا راد دل فضلی فرمیشتے سو لرکون واپس کون کے مہربان ہی دے دی اللہ یصیب به من یشاء رسی اللہ بلی سرا کیا دے جو باڑی بندگان اخبلونا زو گورا سورہ فاتر گورا یا سورہ جن گورا سورہ فاتر انزد ارشم سورت دے اول جو اکشم سپارا دا آیات دور دویم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها فلا کاشف له بیائی فلا کاشف له بیائی فلا راد نجل توسو فلا ممسک نجاور پسیو فلا مرسل نجارا جمع کا مطلب نفی دا دا تصرف دا مخلوقاتنا اس سوک نشتره اس سوک نشتره ما یفتح اللہ للناس من رحمتین آوچ کلاو کی اللہ دا پارد خلقو من رحمتین دا سمی روانینا فلا ممسک لها فنشتر سوک بند ان کے وما یمسک آغا سوچ بندی کی اللہ فلا مرسل له فنشتر سوک لیب ان کے لئے وشک ان کے لئے من بعد ہی رسط دلی اللہ نا مطلب دا کاشف یو اللہ دے واپس کا ان کے یو اللہ دے ممسک یو اللہ دے مرسل یو اللہ دے یو اللہ دے جس لیگ نسوک بندہ ان کے نشتہ دے جس بندہ نسوک لیگ ان کے نشتہ دے درشانی سوک تکلیف لری کا ان کے نشتہ دے سوک پیداوار کا ان کے نشتہ دے ذوق رسول ہے جن دے بدر باندھے حق و باطل کا گڑے دے وہ پورے نا داخل یوگ اللہ پیدا و نقصان نور گئی نوایا سڑی دا اسباب فرق کو کر دا اسباب فرق کو دا اسباب دلان دی مخلوق اغب اسباب باندھی کار کئی خبر دین دا خبر دا ما فوق الاسباب دا سورہ جن گورا آیت دے یوشتم دری دعا ہویا سورت دے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا ہوا ہے اللہ پیغمبر دعا کے اختیار لرما تاسو دے پارا ضرن دو ضرر در کولو ولا رشدا او نو ہدایت زن تاسو دے ضرر دو ضرر مالک ما او نو ہدایت مالک ما نو نفی دے دل میں دے رحمد دو تصرف دا اللہ دا پیغمبرنا ذرا چا سورہ انعام لا درشانی نبی دو تصرف دو اللہ دا پیغمبرنا آیت برا سورہ انعام پن رستم آیت برا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وإذا الله پیغمبر إعلانك لا أقول لكم نعم تاسوتا عندي خزائن الله كما سر خزاني ذا الله أرداري اختيار مني ما ذا الله پیغمبر وي زما سرا خزانی دا اللہ نشتا دے دا شان نظر پر غیب کوئیزم بیا بورا دا سلیمان آیت بورا شپد سلویخ دا مخ کی آیت بورا شپد سلویخ قل آرائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون وائل اللہ پیغمبر ارائیتم خبر راکی ماتا کہ جر واقعی اللہ طاقت دو گنستاسو وابصارکم طاقت دستر گستاسو وختم علی قلوبکم او بہو وی پر نستاسو بندے اے اللہ در طاقت داوری دو واقعی دو پوری کرے اللہ کا نظر دستر گوا بستی جڑوں گی کرے اللہ کا نفہم در روا بستی دو لیوانے کرے نمان الہ غیر اللہ سوک دے کارساز حاجت روا او مددگار غیر اللہ سوا دالنانا یا کی کمبہ چراتو کی تاسو تبدی باندے چطاقت سنوائے اغد لگو کی واچے طاقت بینائی دتا سرگو کی واچے طاقت فہم دل دڑ کی واچے اس سوک مشتلے نبی دو تصرور دا مخلوقاتنا انظر گورا كيف نصرف الآيات سرنج بيا بيانهم من جدلائل ثم هم يصدفون او بيام دي اعراض كيا بيام نمني دلشانيا امدا سوري انا مدورا اللہ کل پیغمبر تویا دل تو آیا آیا تو برا وہ پنوس قل انی علی بینت من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ وایا اعلان کے اللہ پیغمبر زیم اپ واضح دلیل باندھ طرف رف کرنا ذرا اللہ پیغمبر مجھے بھی راکری وکذب تم بے انسبت ضرور کو ایتا سدیتا ما عندی نشتے زما سرما غسو تستا جلونا بے چی تلوار کو ایتا سبائی واندی زما سر آزاد نشتے بے نبی دو تصرور دا اللہ دا پیغمبرنا میرے اختیار بھی سلی اللہ للہ مگر خاص اللہ لا بیانی اللہ حق او دا اللہ بہتر بھی سلی کو ان کو دیو آیا لو ان عندی کچری اکینن ویغما سرما آزاد تستا جلون دیہی چی تلوار کو ایتا سبائی واندی لکو دی الامر بینی و بینکم نسام خاب لکڑی شیب و فی صلا فمین دماؤ فمین ستا سکی نتاولید نبی دا تصور دا دا اللہ دا پیغمبرنا زگر شانیو گورا سورہ سباو گورا سیم صورت دے سلور درشم سرور درشم سورت دے آیت گورا سورہ سبا آیت گورا نفی دا تصرف سوئیم آفوئی دو سر اختم آیت دے فالیوما لا یملکو بعضکم لبعض نفع ولا ضرر فسنن رضی واچ اختیار بن لری بعض استاسو دفار ببازی نفعا دفائدی ولا ضرر او ند ضرر نلا یملکو مالکان بنیا واج اختیار ملنیا ننفید تصرف دا نفید مالکیت دا چبل سوک مالک دا نفع و دا نقصان نشتر بعض استاسو دفار ببازی نفعا دفائدی ولا ضرر او ند ضرر درشان اگورا سورة فاطر مو اسرا وارو سورة انبیاء اگورا سورة انبیاء یا سورة فاطر لنگ دے سورة فاطر اگورا آیت اگورا سلویختم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه هو يا إذا الله پیغمبر أرأيتم خبر كلماتا ذي سرارا مستاذو أغكساننا تدعون چرامرز کوئی اتاو سواد اللہ نا ارونی وخیماتا مارا خلقو من الارضی چسش پیدا کرد انجز مکینا ام لهم یا کد پارا دیا سیسد فی سماوات پاسمان انو کے ام آتینا هم کتابان یا کور کرنگلی تا کتاب فزدئی علا بینت منہ فواضح دلیل باندر دینا نانا نیس دیلا کڑی نیس ایسشت پاسمان نو دی اونا پدی باندی کم دلیل و کم کتاب شتا دے چگنی ما کتاب ورکر اوالی چی دالی چی داگ مائی صداران دیا سور انبیاء اترا یوشتم سورت دے واللسم سپارہ دا آیت اترا آیت دے شپکش پیت فالا افتا بدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وإلى إبراهيم عليه السلام اے پستا سوا جرا فریاد اجدی بات کوئی سوا دلنا نما دارس لا ينفعكم شيئا جی فائدہ نشی در کو لیتا ہو تس شے ولا يضركم او نو ضرر در کو لیشی تاسو تا نگا غی بلا سو کسو فائدہ شتا نفر کی در کیا او نو کم ضرر لی پولی شستا سونا زوکو رسول فرقان رسول فرقان وال سلی رشتم صورت دے رشتم اول اول آیت برا گریم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا أن يولي جيا من دونه سوى جلان آلهة مرداران نشی پیدا کو لشے انت شے وهم يخلقون ادائی پیدا کلی شیویا ولا يملکونا اوات اختیار نگری لانفسهم دپار دخلو بانو دوران دو ضرر ورکولو ولا نفعن او ندفائده ولا يملکونا اوات دار نگری موتا دو تکلیو ولا حیاتا او ندفائده ولا نشورا ان دوبارہ پورتا کی دو موتن دو مرگ ولا حیاتن ان دو جوان مطلب دا مرگ نشی راوستے دے جوان نشی ورکولے یا موتن دو شر ولا حیاتن ان دو خیر ولا نشورا ان دوبارہ پورتا کی دو در شاید مسکی تخیر گورا ولم یکل له شریک فی الملک انشتہدی اللہ لرا سوک شریف بادشاہی کیا وخلق کل شئین او پیدا کرے داریوں سے پخفلا فقدرہو تقدیرا پس اندازہ کرے دیلا اندازہ کولا تو تولید نزید شرک فی تصرود مخلوقات نا کہ اس سوک مالک دنفع او دنقصان نشتہدی درشانی زو گورا سورہ شورا و گورا نو سورہ اعقاب و گورا دو سال اختم سورت دے آیت گورا آیت دے شپر سال ویخ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فما له من سبيل وما كان لهم أو نوغ طالعين من أولياء ثم الغدان ينصرونهم كم ذلك لذلك من دون الله سوى دلنا بغير دلنا إسوك مذكران نو چراغی واق اختیار رے آغی جتای امداد کرے رے آغا سب کی گمراچی اللہ فما لہو من سبیل فسن بیل پارا دسلال دہ ہدایتا داشانی لوکم پندوس گرد دی صورت وللہ ملک السماوات والال او خاص اللہ لہ بادشاہی داس محمود یو اللہ اگر بادشاہ رہے ہو اختیار مندے تصرور مخلوقات نا دشن سورہ احقاف جوڑا سورت پر سلویخ آیت گوڑا اتشتم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك يفكهم وما كانوا يفترون فلولا نصرهم الذين اتخذوا فسؤل امداد مكود دي آل كسانو چنلي دي سواد اللانا قربانا آلهة سبب دنيدي كدمرزگارانا ارے علم دار مکوا بل ولو عنہم بلکی رکشود دینا مددگاران چلتا ہوا او دادی درود دی وما کانو یفترون آغا چلی یفترون چلی کم درود ورولا نتاولی دو نبی دا شرک دا دا مخلوقاتنا بید اللہ نبن سوک امداد کونکے نشترے وعدار اختیار من او متصرف نشترے لیدی مبتدین او دا برینیان کتابی میں چکورے ناغی کی دغور کی عنوان ور کی تصرفات الاولیاء دا اولیاء اکرام تصرفات نو یا ای کی کسی ذکر کئی کسی ای کی ذکر کئی نو مطلب دا اولیاء کرام هغه دی دغه کی تصرفات دی عالم کی دا دی چاک چنے تاوی مرآت الاولیاء جاگی نو دوسر نکلم کو نئی کی لکلی دی چی دغه فرید الدین گن شکر آغا وی بی جوگی لے وی زد دی علاقی متصرفن وی دی علاقی سیما متصرفن دا مطلب دا چی دی خلق دا عقیدہ دا چی دا اولیاء کرام دا متصرفین دی علاقی لکہ سنگا جی دے وی قطبان دی غوثان دی ابدال دی مجبائی او جوڑی آغا تلویخ دی او دا کم دا جی شام کی دی او دا دنیا دا غی تصرف دی دا و غی چلی نا دا دنیا دا اللہ تصرف دی دا و اللہ چلی لذی بل سو چلول والا نشتا دا نظام اللہ چاہتا ندے حوالہ کرے درین شرک فی الدعا چل بغیر دا اللہ نا بل سو برا مدد کئی پخپل حاجتنو کی بل چاہتا چل روئی چرا اورا سید اورا مدد چل یا مومن دا غدا تیدر چل مارد اگر لائق در آمدد کولو دے او دو چی خپل رب دو ایم چی اللہ رو رسی گر آمدد چی اگر دو ما وار روری اگر آرسی اگر دو ما بدحالی او تدلیو اگر پا خوحال او پا خوشالی باندی بدلولی شی بغیر دو اللہ نبول سب لائق در آمدد کولو نشتا دے یو اللہ دے چی لائق در آمدد کولو دے سورہ احقاف دلگیارو نو دو سورہ احقاف اولو گورا آیت گورا سلورم قل ارائیتم ما تدون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرک من سماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اللہ اخفل پیغمبر تو وہی ہوا آیا آرہے تم اے خبر راکی ماتا ما دا دس تدونہ کرامت کوئیتا اسے وائی اللہ نا ارونی اخی ماتا ما دا خلقو من الارضی چس شیطی دا کرے دی جزم کینا عملہ ہو یا کن پارا دی شرکن سبرخا دوسرا دی سماوات پاسمانونو کے ایتونی دی کتاب من قبل حاضا حضر شیر رحمہ اللہ بھی مشرقہ جتوائے اگر مدد کی گیا آغا مالک دنبی او دنقصان دے زاغرہ مدد کون نوخہ یکنہ چاہیں کہ جب یہ راتے دیل متنا یا کہ راہیں جو پارسی سر پاسمانوں کی ایتونی دی کتاب من قبل ھذا راوی ماتے او کتاب مسجد دینا او اثارت من علم یا پس پاسمان دسر علم نا ان کنتم صادقین کہ چریئی تاز رشتی نیا رس دلیل کو پیش کئی نو دلیل نشتاوے مسلاوی ومن اضلو او سوک دلیل ری جمرہ من من دارا چانا یدعو من دون اللہ کرام رس کئی سوال اللہنا من اغسو لا یستجیب لہو قبول والے نشو پولے الا یوم القیامت تر قیامت اللہ و جی انسان نا لوی گمراہ نشتوے کیا رب غیر دا اللہ نے بل چاہتا را مدد شوئی اگر نیر بندوئی ہر کی خانت غیر خطرہ احتسار نیست در عالم ابو گمراہ سار اے بچیا آواز اونچ بغیر دلانا بل چاہتا ہوئی کہ راو رسی گرا مدد سے نو نشتا دے پا عالم کی لی گمراہ لاغنا اللہ موئی ومن اضلو سوگ لی گمراہ مانا نشتا دے سوگ لی گمراہ ممن دارا چانا یدو چرا مدد کیسی وارا لانا من آغا سوگ لا یستجیب لہو قبول والے نشکول اردد خبری الہی امی قیامتی تر رفتر قیامتا دیو ایسلام کی نیت بندہ اگا بالکل لاس لستونے دے لگ قبلی آنی خبر رہا لاس لستونے دے یعنی دمرا ذرہ مدد کی دی دمرا نیدی دے پرا مدد کی دو دی لکا لاس کی لستونی کا نیدی دے او دی وی دا دغلے سمجھتی دے سمجھتی را رسی او مرانے دے مرانے دے بس بارا سات را رسی دے لئی اللہ وی تر تر قیامت قبول والے نشی پورے دے بلنی چو تر او رسی گی وہم او دانی کان بندی جان عن دعائہم درامد کلو دے مشرکان نا غافلون نا خبر دیا ادے وہی ہم جیسے وہی وہی اوریا اللہ وہی وہم عن دعائہم غافلون او دانی کان مندی جان درامد شویل دے مشرکان نا غافلون دے پروا دیا وہما نا خبر دیا نو نفیدا دا شرک فی الدعا چھے لائد درامل کولو بغیر دا اللہ نبل سوگ نشتا دے دا شانی دا بورا سورہ فاطر آیت بورا دیار لسم نسوار لسم دیار لسم آیت آخر گورا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر آغا کسان چرامت گویتا و سوار دی اللہ نا واک اختیار ملری اغی مالکان ملی اغی من قطمیر دا پرچ دا قدری دا دکیا مطلب دا دیر معمولی مالکانو نے دیا کجوری کی اللہ تری دلائل لکھی دیا یو کو تو لگ فائدے دا تو لگ فائدے دا پاس ابھی وقت چلے گا اگر خوب پڑا وقت ابھی پاسا اور ڈرم نین کی ابو کے آگا جو کہ حکمان وی آگا اوٹا کوا نوچی آگا اوٹا کے او میدے کی آگا آجے نو دا قوات باز پارا انتہائی مفید آگا او دا دا قجوری آگو کے لیدی نا چاپی رہے او نرے پوستکے تاو دے ناوی لکتنیر وی او دا سرا سر چاوت کیا یو نرائی باتی براتا دا اغیل فتیل ویا او درد قجوری اگوچے چی اولتا کے مدینین کی یو داغ دے اغیل نقیر وی فتیل و نقیر سورہ نساء کی ذکر دی کتنیر دے دے ذکر دے ان تدعوهم کبلیتا سدائی لا يسمعوا دعاءكم نناول دي آواز تاسوا دي تاسوا آواز ناول دي وي آيات کی نفی دي اسماء دا دي سمان دا ویسرے دتا آيات کی نفی دي سما دا دي وي تیولا نشعورو لے دانا چا غینا وریا ونفی دي دوارو دا نفی دي دوارو دا ذکا نفی دي اسماء سرا نزید سماری ولا تسمع الصم الدعاء ہمیشہ اول تاسو کاؤں کا آواز نالتم دا اخفل قید جاری کرتا ہے وی نزید اسماء دا سمان را نزید اسماء سر نزید سمارا لے نزید اسماء سر نزید سمارا لا دانا چی رن رن آگا دغن شکولے تو والا اورود ویمکون اغلا تو اورول نشیا تا اغلا اورول نشیا دانا چی اغاو دینا کو تیوالا نشیا اورولے نانا اغا ناولی تیوالا ذکر نشیا اورولے اغا ناولی تیوالا ذکر نشیا اورولے او دلتا ویلائی سماو اسمان را بلکی سمارا لا يسمع دعاءكم ناوري دي واستاسو خرشي رحمه الله في اللي روستهو دغتا حكوريتا سپين جماعت دي روستهو بالكل سين بغار جماعت دي نائي كي بيان كو دايا كوي ذكا جي دل تراوه نو بياني كو كو نو بيوي دل تكما مسلو ملو رايو تو رچن مسلو رضو تنائي ولي جي لك سمائي موتاو سيو او دے دی جب دلڑ شی نو دے خپل وقت اگر کل پا اندغو شی پا سلور شی او کل پا اندغو باندی شی پا ترپکو باندی شی کل ناک شی او کل بلت شی اگر خپل تیم اگر پا دی باندی تیر کی نا تو اگو را چی دیده کمی خبری ضرورت دی اگو کل دیدہ خلق کم از مارائی کی مبتلا دن راوی ردو کا دانا چی بس خالص پر ٹیم درد کا پخوا بزاس میں چی تا مقریب راوستی دا ناغلہ بے مخی نوی دا حارون رشید دو بیا وستی سو کا بس اب آدو آمیشہ بے راگل دی کسی پولی چی داری اس کے پتہ نہ لگی چی داری سکی سر نہ تو پورا خلق کسن اقصانات دینو پنڈائی شو القرآن صرف آگے جوڑے زیادہ آیا سنے لی او نبی دا سمائے موتا ہے کولا دغتا جیل تا پلو نو دا جیل نروان دی آل تا ملتان کی چی بیانی کاؤ نو خلقو مددینو نپری خو دی دا بریلیانو خوپدی پوی دا چی دے راشی نو بندول اگران دی نو پولیس لیوی نبی پریدی او خام خاک پریدی نو دا بیان دیو کی خو ماوحیل لا آغا با نووی ماوحیل لا با نووی او یو بلوط سیاد کریو نو جوڑے ہیں وحدہو با نووی نو آغای دار شیخ سے بمنت گو جیتا سو بیان مکوئیو جگر با جو رشیدار آغای نیسی کی جی پوش چی دیکھو بیان بکئی او خبر از منمانی نو لیوی زجی که بیان که موکا خو وحدهو بس شئی ناغا بنوائی او درشانی ماوحیل بنوائی ناغا بس جوئی جاج شورو شد نوی زخرک یاد نوان ام یادش که یاد نوان ام یادش نو بلا خبر او نکلا مطلب دا کم دا چید کمی خبری دولت دا ناغاو کا انتا دوهم بلائی تاسو دی لا اسمعو دعاءکم نناولی دی آواز تاسو ولو سمعو لو دو فردیاتو نرے پو فردیاتو داخلی جی لکا لو کان بیہما آلہتن اللہ لفسدتا ولو ردو لعادو لمانو آنو ولو سمعوا او فرضك ويريدل ما استجابوا لكم قبل عالم شكو لستاذ الخبري ويوم القيامة وفرض القيامة يكفرون بشرككم انكار بكي فدي شرك ستاذ واني ولا ينبئك مثل خبير او خبردارين شدر قلتاتا فمثل ده خبردار بادشاہ باندیا نو نفیدا ده شرک فی الدعا چی بغیر ده اللہ نبل سوک لا اکرام حضرت کولو نشتاوی ذرا چه سور انعام تا ده مرکزی صورت ده اورد ده پتیل اشراک اربا ہوا سور انعام آیت برس الاختم قل آرائتکم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او تدعون غير الله تدعون ان كنتم صادقين وايا اعلان قال الله پیغمبر ارايتكم خبرت ما تا ان اتاكم كجرات ستا عذاب الله او اتاكم صادو يا رايت قيامت غیر اللہ تدعون بید اللہ نے بل سو برامت کوئی بتا سوا بل سو برامت کوئی ان کنتم صادقین کچر ایتا سرشتینیا اللہ وینا بل ایاہ تدعون بلکہ خاص دی اللہ لہ تدعون بل ایتا سوا لکایاتنا مخیل ہوا کل میں تجلیب راگلے دعو اللہ مخلصین لہ الدین دعو اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین نفیکشف ما تدعون الیہ فاصبر کہ اللہ آغا تجلیب کی بلیتا سدا اللہ الیہ لرکول دائی لئن شاء دشانی سورت گورا نفید شرف دعا چلائے درا مدد کل صرف یو اللہ وے آیت بورا درشتی تو قل مئن جیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا اعلان کہہ دے اللہ پیغمبر او آیا سوگ دے اخلاص در کی تا ستا جو تیارو دوچے ہو تو دریا اپنا کی بلائی تا سو آگا تضرعا پاج گئی سرا وقف یا اوپر لئن انجانا من هذه بولا اللہ وئی بکاجرون تپوسو کا چسوک دے جتا سو غب لئی تضروان پاج گئی سرا وقف یا اوپر غروبان دے آغدن تک لگن لرکی مطلب دا کاسرم اللہ پاج گئی سرا بللو بلکہ جہر ادنا روم خیر نہ جہری بلیب دے جہری جہیر دے تجھے دے جہری بلیب دے جہری جہیر دے لیکن چھ لوڑی والا لگولے دین نور لی جہر بسی لائن انجانا کچھر اخلاصے راج دمونگا تھا جدی تگلیونا جدی مصیبتنا نخام غاشبا مجا شکر گزار ندائی بغلیشی نتو آیا چھ اللہ ننجیکم منہا اللہ اخلاصے در گیتا ستا منہا جدی مصیبتنا او دار قسم تدیبنا ثم انتم تشركون ابيام تاسو شرک وئی دی اللہ سارا دشانی سورہ انعام آیت گورا یو اویا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ويا إعلان كيد الله پیغمبر إلى مدد كونگا سوى الله نال سوق لا ينفعنا كن فائدة لا كل شيء منگتا ولا يضرنا أن ضرر لا كل شيء منگتا ورد تبوئيكي نمسك منگرين نفيد شرف التصرفك بدايات كي جسنگ نفيد شرف الدعاء تغشان نفيد شرف التصرف دا سنگ ما لا ينفعنا ولا يضرنا دا غيكم تصرف نچلیگي واك اختیار نچلیگي كي مولا فائدة راكي يا مولا ضرر راكي يا او انا دعو من دون الله دا نزید شرف دعا دا ونردو او واپس بریشو منگا پا پندق بروانی فردانا چه هدایت کرنے اللہ منگتا دا شانی زو گورا سورة سبا و گورا سورة سبا دوئشتما سپارا او دوئشتما یاد دے سورہ سبا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير هو يا إذا الله پیغمبر ادعوا الذين رمضت بيا كسان استاذ بجمعان سوى اللهنا سيدي رارتي رمضت كي ديشيا زير غير أغواري لا يملكون مثقال ذرتين أغي واك اختيار لري وبرابر دي أغواري باني پاسمان نوکی ولا فی الارض ون بغمک کیا مالکان نبیا ایدا ہوا الحمدللہ وسرنا اللہ جنینو بالکل خدای کو مخلوق درجی لگا اس کے ہم مخلوق کو خدای درجی لگا وہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تا بوڑھائی جڑل کی دل شانی دویا میں ہوں آغا مرش اور جڑنے نو ازرائیل اللہ ناغل ایوی بڑھائی لگی جارو فراد ناغنو ورکو چدا خمال اللہ ویلی ما خبر کرے ولی ایوی نراکا نو می ورکو نو چدا ملکا ناغتی غرو آئی نو ورپسی تلو اغا مختی او دے ورپسی سلورم اسمان پیلان دے او چی پیلائی تی واد استا آن لوڑے غفتی تی یو او چی پیلائی تی سو آن لوڑے اغی تون واپس واپس خدای مخلوق نے خبر تنر مولانا صاحب رحمہ اللہ مولانا یار بادشاہ سے شیو لدی سے استاد مولانا عبدالرحمن نمینی میرے پنجیب کا ختم لڑتے ناگدا خبر بخاری پہ ختم اگر خبر ہے تو بخاری پہ ختم کی بولا مطلب رہا ڈال رہی خلق ہوتی نو لا یملکونا واک اختیار مل رہی کو برابر بھی ہو کر رہے بانے پاس مامن کے ولا سے لڑ گئے ان پر مگا کے وما لہم فیہ ما من شرک دی آیت پہ کہ رو رسی رو رسی دی نبیا برتو ہیں چیتی آیت کی بالکل آگا مدد شرک آگے ختم کرے گا کہ سلور طریقو سرے نفی شرک کرے گا چراتا سے رام کوئی لائق برآمد کل نوی چن مالکان دی نی سردار دیا او نیم دادیان دیا او نوالا نوالا اجازت کرے شویرے وما لہو انشتے دی اللہ لہا منہم درین من ظاہر سوک معاون سوک اندادیا رو گورا سورہ نحل گورا سورہ نحل پارسم سورت دے آیت گورا یلشتم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایام یبعثون آوتسان چرامرد گئے رئی سوى اللانا لا يخلقون شيئا مش بيدا كل غيث شيء وهم يخلقون او دايد بيدا كل شيء ده وي مراد دين سشي ده بطان دي امواتون مردی دا بطان نا هذا كا شرط جوري جوان دي اننا امواتون مردی غير احياء نبی دا جوان دي وما يشعرون انقوی جي دي مجھے سو ان کو ہی گرا بھوتان ایا نے ہوا سونا وہ مال کا فن تھی اس تو او کی کھلا بابر کی ان بعد من دی بندیاں او دل سے قلم دے ان جو لے بس نہ نہ باسی نہیں پدینو نہ نہ بڑی باسی او کہ او باسی دل نو بڑی باسی تے ہاں قلم راوالی خدا دی بندیاں نہیں چوپر دے دی بند دین نے چوپو دے دی دیوبان دا سی دین کو نہ دے کہ یو ردا دین دے نی یو ردا دیوبان دیا نی دا کم چی نور ملکون کی دی ناغس ہو دی مسلمانان دی او کنی دی کنا جوڑی مسلمان با گئی جی دیوبان دے بھئی الحمدللہ دمین اللہ علماء والتا کی ایلا مکرم دے او زفر دی کنی دے کرے و دی دینا منوی کنی دی دین کار کئی ہو کنی دی علماء دیوبان آئی تھی دا موضح القرآن کی اول ترجمہ دا قرآن کریم لکلی لکو اردو لسان کی ناغر موضح القرآن کی دی آیت لاندی وی شاید یہ ان لوگوں کو ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں دیر آغا خلق لہوئے چکمڑ نیکان من بیگان اغی ترا مرسی وی اداغی عبادت کریا داغی نظر نیاز منی ناغی دا نیکان و من بیگان سر لگئی او دید دا بیتان سر لگئی وما یشعرون انکوی جیدئی ایان عباسون چکلو پورتکولشی لید قبرنونا نون نزوی دا شرک فی الدعا دا مخلوقات نا کہ اللہ سرا سو اتدا مشتریا لو گورا سور انبیاء گورا یہ مشکل صورت دے جو تمام انبیاء علیہ السلام بیان کہ اللہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين آيات برا يوكم بل كي پورا نبي سلورنم شلیت بیان دے دھر زکریا علیہ السلام نالا ویا منگا غلا اولاد ورکو یحیی علیہ السلام او قابل اولاد ورکو لمنگا دا پار دو زوجا خزد دا انہم یقینن دی چیو دا انبیاء علیہ السلام کانو دی یسارعون ذی الخیراتی چی جلتی بے کول پنی کوکی ویدعوننا ربا ورہبا او بلولو بے منگا وی امید سرا او پیرسا ویدعوننا نبید شرف الدعا چدا اللہ سر بدی کسو کی سزار نشتر وکانو لنا خاشعین او دیلتا آجدی کون کیا سورة یونس بورا لسم سورت دے سورة یونس آیت بورا یوصل آیات پورا یوصل شپغم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين او مرام رکھو دیر آلانا رسوک چن پیتا در کولی شیطا تا ولا یروک آن ضرر در کولی شیطا تا اللہ وی پر سوک مرام رکھو فائن فعالتا پسک تیرو پرو تازا کر فائن نکا پس یقینن تو ایزان پدا واسم من الظالمین ظالمانو نبی بغیر آلانا چبل سوک رام در مکی نبدا شرک فی الدعا دلشانیا ذو بورا سورہ مریم بورا سورہ مریم للتن سورت دے آیت بورا اتسلویخ وَأَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا او جدا کیكم الرستاسنا وما ورعرسنا تدعونا كرامت كويتاس من دون الله سوى اللانا وَأَدْعُو رَبِّي او بَلَمْ بَغْرَبْ خَلَا وَسِيَوْا أَلَّا بَغْبَلَمَا ننبی رد شرک سے دعا عسى اللہ اکونا بدعاء رب شقیا زرده لیکن بشمر فبلند رب بلوانی شقیا بدبختا نا امید دا شانی گن سورتو نبی نبی رد علم غیب رحمد شرک سے دعا دا سور مومنون بورا اطلسن سورت دے بلکہ اگلا سن اسی بارہ تھا سورہ مؤمنون آیت پورا یوصل واللسم آخر تو سورہ مؤمنون ومن یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون آلسوم چرامدد کئی سر اللہ الہن آخر مددگار بل لا برہان لہو بیہی چنیشتے اس دلیل دل پدیبانی فإنما حسابہ عند ربے پس یقیناً حساب کتاب ددو عند ربے درب پل سر دے اللہ بورس رحساب کئی انہو یقیناً شاندارے لا یفلح الکافرون چن کامیابی کی کافر تاویل کافر چال ہوئے اللہ الہ آخر اللہ سر بل سوکرا مدد کئی اللہ ودا کافر دے او کافر اغفلاتے نشین دے ن کامیابی کی کافر خدا یدعو رامدد پول آواز پول خدا دما تحت الاسباب او دما فوق الاسباب داری فرق بچے مطلب دا دا اسباب دا لان دینا بل چا تویلے شی ادرا شرورا سا دا پند رو جد گا یا قرض را کر یا لاس را سرو کر نو دا رامر پول دا دا چیزی چکچاری جواندے جواندی لے جواندی حاضر لے کیا لے راشا ندعاء الحی من الحی الحاضر دا پر دو قسم دے بیا کسی ما یقدر و کسی ما لا یقدر یو جواندے انسان جواندی انسان تو وہ راش راپان روچت کر ندا جائل دی ندا تو واس رسیدی با دی کی آو پچر جواندے انسان جواندی انسان تو وہ علم آلا اولاد آئی علم آلا دا بدحالی دا پا نبھالن باندی بدل کر ندا دا واس کنی دا جانا جائل دی آو دعا الحی من الغائب من الحي الغائب وختل دجواندي دجواندي غائبنا دابيا جايزني او وختل دجواندي من الميت لمرنا لا شرك ايه انو الدعاء الحي من الميت لا شرك او دعاء الحي من الحي الحاضر لذا بذوق اسمه فيما يقدر وفيما لا يقدر جواز برسيك وواس بن رسيك جواز برسيك لقاء ما سرى اندادك قرر على الواقع ندا تقول شيء ندا جعيل بي او كترينا وفيما لا يقدر سلالك وفيما يقدر ندا ناجعل او دعاء جواندی جواندی غائبنا دا بیا ناجائز دا بیا ناجائز دا منع را حدیل پاہو کو رضا سورہ بقرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا بیا بیا کنوئی آیت کو را دو کم اویا حوال سپارا فعلو لنا ربکا یبیل لنا سلورم شرک فی العبادت دے. شرک فی العبادت او نفی کے شرک فی العبادت دا چھے بغیر دا اللہ نے بل سوک لائق دا رکوع و دا سجدی او لائق دا عبادت نہ دے چھے یا اغتا نظر نیاز منلے شی یا اغرا مدد کولے شی یا کم سیگونا چھے مختص دی عبادت دا اللہ پوری او اغلا کولے شی نو دا شرک فی العبادت دے او اللہ رد کرے دے شرک فی العبادت چیز ما سر پر دی خبرو کسو بھی صدار نشتے اگو رسول انعام آیت برا شپت پنگوز قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ويا إذا الله پیغمبر إني نهيت زمن كرشرم أن أعبد الذين تاتي جرا فرياد عجبي باركتما وكسانتا تدعونا كرامات كويتا من دون الله سوى اللانا ويا لا أتبع أهواءكم رتابدارینو کو مان خواہشات استاسو قد ضللتو فتاقی سر گمراہ بے مر ایغان پدا وحدی ان بے مدد ہدایت من کنا زوگو رسول نحل گورا شپارسم سورت دے سوار لسم سپارہ دا آیت گورا دریہ ہویا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَيَعْبُدُونَ أَوْ جَرَا فَرْيَادْ عَجِبِي بَعْدْكَ يَيْسِ وَالَا اللَّهَنَا مَا عَلَى چَاتَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ چواك اختیار لدي جيد بارا رزقًا دیون ولی دوری من السماوات والارضی لاسمان نوزر مکینا شیعان درس شیع چیون ولی دوری ولورکی سردت ولورکی یو وخیم ورکی ولا یستطیعون اند دی وسرسیگی ندی طاقت لری سوری یوسف دورا سوری یوسف دولسی سورت دے حضرت یوسف علیہ السلام دا خبر دید جیل دننا کری دا آیت بور سلیفتم ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ما تعبدون جاء فرياد عجبی بات نکوئی تاو سوا دی اللہ نا الا اسماء مگر ظلمونو کیخی تاسدان منعان تم تاسو وآباؤکم او فلاران استاسو ما انظر اللہ بہا نظر آلے گر اللہ فدیوان من سلطان تو دلیل ان الحکم الا للہ نظر اختیار دمی سلی الا للہ مگر خاص اللہ لا ہمارا حکم کرے اللہ اللہ تعبدو الا ایاہ تاکہ جلا فریاد آج بھی باز من کو اتاسو الا ایاہ مگر خاص دی اللہ تا داد اللہ حکم دے ذالک دین القیم داد دین مضبوط لیکن دیر بیاد خلق نلا یعلمون نپوئی گیا رو گورا سورہ انعام گورا اللہ دا طول یو غیر عجم کری آیت گورا سورہ انعام آیت دے یو اویان گورا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل وایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندعو من دون اللہ اے رامدکم سوا دلانا ما لس لا ينفعنا چن فائدہ کل شمنگتا ولا یضرنا ان ضرر کل شمنگتا ان ضرر نفی دشر فی الدعاء او ما لا ينفعنا ولا یضرنا نفی دشر فی التصرف مدور داشان رازا نور پسیوئی وان اقیم الصلاة واتقوه او دا جی پابندیم کئی بمزبانی او یری گئی جدی اللہنا نفی دا شرک فی العبادت انو دا شانی ورپسی او دورا ورپسی دری او یاکی وہو اللذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون او دا اللہ آزاد دے جو پیدا کری دی اسمانونا او انو کا پریشتی آسارا دیر پار کی حقتار شیع او پا کمر اچھی اللہ بہوئی کن موجود چا ویکون پس موجود بشی مدام نبی دے شرک بے تصرو دا ورپسی وی قوله الحق لہ الملکو نبی اللہ بات شہیدہ نبی دے شرک بے تصرو يا عالم الغيب والشهادة من في دشير في العلماء سلور والي يو ذير جمك لله مطلب دا لائب درا مدد کولو یو اللہ دے واق اختیار صرف دی یو اللہ چلی گیا دا شانی یا لائب دے عبادت اگر یو اللہ دے او وقا غیب باندی صرف یو اللہ دے واخر دوانا اللہ